بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده، نصر عبده وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1441 ہجری شعبان کی 24ویں تاریخ ہے. شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی کتاب دعوۃ المقاومۃ الاسلامیۃ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے 6ویں نقطے میں جاری ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ اندلس میں مسلمانوں کی قائم کردہ حکومتوں کا تذکرہ ہوگا. ایک دھندلی سی تصویر اندلس کی اپنے سامنے لیے اس متاع گمگشتہ کو یاد کرنے بیٹھا ہوں جس کا نام تک آج کی نسل نہیں جانتی. اندلس جسے مسلمانوں نے 92 ہجری میں طارق بن زیاد اور ان کے امیر موسیٰ بن نصیر رحمہم اللہ کی قیادت میں فتح کیا تھا، اندلس جسے آج ہسپانیہ، اسپانیہ یا اسپین کہا جاتا ہے، جس کا دارالحکومت مڈریڈ ہے، آج مسلمان نسل اس عظیم ورثے کو فراموش کر بیٹھی ہے جہاں مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت قائم رہی ہے. 92 ہجری میں مسلمانوں کی اس سرزمین میں حکومت قائم ہوئی اور 897 ہجری میں صلیبیوں عیسائیوں کے ہاتھوں ختم ہوئی، یعنی 713 عیسوی میں یہ حکومت قائم ہوئی تھی اور 1452 عیسوی میں یہ حکومت ختم ہوئی تھی. اللہ اکبر. جہاں کل تک 800 سال تک اذان کی آواز گونجتی تھی، آج وہاں توحید کی آواز خاموش ہے. جہاں اللہ اکبر کی آواز گونجا کرتی تھی، آج وہاں نصرانیوں کے نقاروں کی آواز گونجتی ہے. اندلس کا غم آج بھی جاری و ساری ہے. انڈونیشیا میں مشرقی تیمور اور پاکستان کی سرحد پر واقع ہمارے مسلمان بھائیوں کا ملک مشرقی ترکستان اور مسلمانان اراکان و برما کی سرزمین آج پھر اندلس کی کہانی اور تاریخ کو دہرا رہی ہے. آئیے اندلس کی تاریخ کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح باہمت مردان خدا نے، اللہ جل جلالہ کے بہادر بندوں نے، فرزندان توحید نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اندلس کو فتح کیا تھا. وہاں انہوں نے توحید کی اذانیں دی تھی. آج وہاں خاموشی ہے. بس یہ غم لیے ہمیں اپنی تاریخ کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری آئندہ نسل، موجودہ نسل اس بات سے باخبر ہو کہ ہم نے کتنی عظیم سرزمین گنوائی ہے اور کتنے عظیم ورثے سے ہم محروم ہو چکے ہیں. 92 ہجری میں طارق بن زیاد رحمہ اللہ تعالی نے اندلس کا علاقہ فتح کیا تھا اور پھر یہ علاقہ امویوں کی زیر حکمرانی رہا تھا. پھر جب امویوں کی حکومت ختم ہو گئی، عباسیوں کی خلافت قائم ہوئی، تو ہشام بن عبد الملک کے پوتے عبد الرحمن بن معاویہ نے اندلس کا رخ کیا. عباسیوں کے پنجے سے انہیں کسی طرح چھٹکارا ملا اور وہ قتل ہونے سے بچ گئے. انہوں نے مغرب یعنی مراکش، تیونس ان علاقوں کا رخ کیا، وہاں وہ نفزہ نامی قبیلے پہنچے جہاں ان کے مامو رہا کرتے تھے، یعنی ان کا ننھیال تھا۔ جب انہیں اطمینان ہوا کہ اب عباسیوں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو انہوں نے اندلس میں موجود مسلمانوں سے خط کتابت کا سلسلہ شروع کیا کہ بنو امیہ کے وفادار وہاں کون کون ہیں۔ چنانچہ بہت بڑی تعداد نے عبد الرحمن کی تائید کی اور انہیں خوش آمدید کہا۔ سن 138 ہجری ماہ ذوالحجہ میں عبد الرحمن اندلس کی طرف بڑھے، انہوں نے سمندر پار کیا، ان کے ساتھ عرب اور بربری لوگ بھی موجود تھے۔ اندلس میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے آنے والوں کا انتظار کیا اور ایک منظم لشکر ترتیب دے کر قرطبہ کا رخ کیا۔ قرطبہ میں عباسیوں کی طرف سے نامزد کردہ امیر یوسف بن عبد الرحمن فہری موجود تھے۔ عبد الرحمن نے ان کو قتل کر دیا اور قرطبہ پر قبضہ کر لیا۔ ومن ثم دعی عبد الرحمن بلقب الداخل، بس اسی وجہ سے عبد الرحمن کو داخل کا لقب دیا جاتا ہے کہ وہ قرطبہ اس کے امیر کو قتل کرنے کے بعد داخل ہوئے۔ عبد الرحمن داخل، جنہیں صقر قریش بھی کہا جاتا ہے، ایک عظیم انسان تھے، ایک باہمت اور حوصلے والے انسان تھے۔ 138 ہجری سے 172 ہجری یعنی 36 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں بنو امیہ کا سورج ڈوب کر عباسیوں کا سورج طلوع ہو رہا تھا، ایسے حالات میں ان کے حوصلے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ بنو عباس کا بھی مقابلہ کر رہے تھے، دوسری طرف اندلس میں موجود نصرانیوں صلیبیوں کا بھی مقابلہ کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر شارلمان، جو کہ سن 161 ہجری میں بمطابق 771 عیسوی میں اپنا لشکر لے کر عبد الرحمن کے اوپر حملہ آور ہوا، لیکن عبد الرحمن داخل نے زبردست عزیمت اور ہمت سے اس صلیبی بادشاہ کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ عبد الرحمن داخل ایک انتہائی پرعزم، حوصلے والے اور ترقی اور تعمیرات کے شوقین انسان تھے۔ باوجود کہ جنگوں میں، انقلابات اور بغاوتوں کو فرو کرنے میں وہ مصروف رہے ہیں، لیکن انتظام و انصرام، ترتیب و تنظیم، تعمیر و ترقی سے وہ غافل نہیں رہے۔ انہوں نے اپنی یادگار جامع مسجد قرطبہ چھوڑی ہے، جہاں پوری دنیا کے علماء تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہی وہ جامع مسجد قرطبہ ہے جس نے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ کو رلایا تھا۔ آپ بھی ان کے اشعار کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ بھی روئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یقیناً ہمیں اپنے آبا و اجداد کی چھوڑی ہوئی اس میراث اور متاع گمگشتہ کے حصول کے لیے خون کے آنسو رونا چاہیے اور جہاد و قتال میں دوبارہ سے کود کر اپنے آبا و اجداد کی میراث کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ توفیق عطا فرمائے۔ اندلس کا تذکرہ جاری ہے، عبد الرحمن داخل کے بعد ان کے بیٹوں پوتوں کا تذکرہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔